राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 8 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपादये ध्यानमग्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचरणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाले हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण अब गए यहाँ विचार किया है इस वास्ते भाइयों बहनों को चाहिए जो सत्संग करते हैं जो साधन करते हैं इसमें तत्परता से लगे हैं और भाइयों की तरफ ख्याल विशेष रखे है यहाँ के प्रबंधकर्ताओं को उनमें ध्यान रखना चाहिए विशेष उनको सुविधा मिले ऐसी चेष्टा करो और बाहर आकर के जाने वाले यात्री हैं उनको भी चाहिए वे भी इस पर कृपा करें कि यहाँ रहने वाले सत्संग करने वाले हैं और भाई बहनों की तरफ ख्याल विशेष रखे उनको सुविधा हो जिससे रो रहे आराम से रहे जिस तरह से रखना चाहिए ऐसे प्रेम से बर्ताव करे सभी तो बड़ा अच्छा रहे और अपने दिन में आए हैं चाहते गए घूमने फिरने के लिए आए हैं सगे संबंधी आए हैं उनको ख्याल विशेष नहीं रखना चाहिए सत्संग सत्संग को नहीं तो न्यारा तुम्हारा प्रबंध कर लो अलग जो आदमी हमारे यात्रियों के लिए न्यारा प्रबंध कर दो अपना आपका स्वागत हो और सत्संगियों के आराम के लिए क्यों मेरा रहना होने से या और भाई बहन भी रहेंगे मेरे पैसे वाले हो एक कायदा नहीं है पैसा एक भी नहीं जिसके पास में ऐसे ही भी हमारे पास कहाँ पैसे है तो ये हमारे लिए रहने की जगह है ऐसे जगह है उनके लिए भी रहनी चाहिए ऐसे प्रेम से सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का व्यवहार करो आने जाने वाले यात्री है उनको भी ख्याल करो ज्यादा वहां ठहरो तो ये बढ़िया चीज नहीं है लोगों को तकलीफ होती है विश्वास है आप ठीक समझो इसे करो नारायण नारायण नारायण नारायण उद्देश्य की बात चली थी सुबह आपने उद्देश्य के लिए कहा था विशेषता उद्देश्य के लिए अपना उद्देश्य भाई लोगों से बहनों से सबसे कहना है अपना उद्देश्य मुख्य रखो अपना ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है ये मनुष्य मात्र का है जहाँ अधिकारी का विचार किया है वहाँ संतों का मत है कि मनुष्य को हो चाहे अधिकारी को एक ही बात है वहां तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है वे न चाहे तो उनको क्या किया जाए परंतु अधिकारी सब है मनुष्य शरीर भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो वो प्राप्त जो शरीर है वे सबके सभी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। सत्संग आए हैं, रहते हैं, घर का काम धंधा छोड़ा है, बाल बच्चों को छोड़े है, अकेले आए हैं, प्रेम से रहते हैं, और घर जैसा आराम हर एक जगह मिलता नहीं, वो आराम छोड़कर आए हैं, तो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का रखना चाहिए। प्राप्ति करने का उद्देश्य है उन भाइयों को आराम ज्यादा नहीं देखना चाहिए, उनके लिए आराम दूसरों को देखना चाहिए, वे आराम से रह सके, अपना साधन संबंध ठीक तरह से बदल कर सके, ऐसी चेष्टा रखो। उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति हो, मनुष्य मात्र ही है, मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसमें एक आत्म एक बात बहुत समझने की है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के मिला है, परंतु महिमा मनुष्य शरीर की नहीं है, महिमा है विवेक की, सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, उसको कहते हैं विवेक। विशेष पृथक भावे धातु से पड़ता विवेक, तो विवेक का अलग अलग स्थान है, वो विवेक शक्ति मनुष्य मात्र में विशेष है। तभी ना बम बनाते हैं, अणु बम बनाते हैं, कई तरह की चीजें बनाते हैं, कितना आविष्कार किया है, तो आविष्कार की तरफ वृत्ति लगाना ये उसका बुद्धि का सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग है कल्याण करने में, उद्धार करने में सदुपयोग है। तो विवेक शक्ति है उसी की महिमा है, इस ढांचे की महिमा नहीं है। मनुष्य की महिमा है, वो महिमा भी इस शरीर की 8 वर्ष की महिमा नहीं है, महिमा उस विवेक शक्ति की है। उस व्यक्ति शक्ति को लेकर यही महिमा है, वो विवेक शक्ति है, उसका भी सदुपयोग हो। हर एक चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग से पतन होता है, सदुपयोग से उद्धार होता है, तो इसका सदुपयोग करने की बात है जिनका मुख्य। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कर ये कहना है कि आप अपने परमात्मा की प्राप्ति का ही लक्ष्य रखो। परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रखने वालों के लिए आराम मिले न मिले, कम मिले ज्यादा मिले, सुविधा मिले न मिले, अपना तो आराम करना है। अपने आराम के लिए तो ही आए, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, परंतु दूसरे भाइयों को निगर रखनी चाहिए कि जिनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, उनको रहने के लिए और सुविधा अधिक मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो स्थान बना है, शेर जी ने सत्संग शुरू किया है, तो इसका उद्देश्य यही है। लोगों ने पूछा है और शेर जी ने उत्तर भी दिया है, वो कुछ बात मेरे को भी याद है कि 2-3 दिन में बारात आती है तो लोग उतर जाते हैं, आप 2-3 महीना 4 महीना रहते हैं, हम चले जाते तो भी शेर जी रहते थे, तो यहाँ रहते तो इतने आदमियों की आप याद क्यों सहते है। इनके लिए सब खाने पीना का बर्ताव रखते है, रहने का बर्ताव, सब तरह सुविधा रहे, ऐसा क्यों करते है? क्या मतलब है कहते का? तो शेर जी ने उत्तर दिया कि अध्यात्म एक बड़ा भारी लाभ है और वो मनुष्य ले सकता है, उसका मेरे को कुछ ज्ञान है, उस बातों को कुछ मैं जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ही सब पारमार्थिक उन्नति करे, उद्धार के लिए ये मेरा प्रयास है, लोगों को इकट्ठा करने का और प्रयास नहीं है कि भाई ये पैसा देंगे, ये करेंगे, ये कमरे मकान बनाएंगे, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य आध्यात्मिक है, उसके लिए सुविधा हो जाएगा, वो कर दो। परंतु मुख्य उद्देश्य अब सहते इसलिए आदमियों को इकट्ठा इसलिए करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति करें अपने। और मेरे कुछ बात ऐसी मन में आई है, मैं अपना इतना अधिकार तो नहीं मानता हूँ, परंतु पारमार्थिक बातों में कुछ कुछ मेरी जानकारी हुई है, सेठ जी की कृपा से, संतों की कृपा से कुछ बातें मिली है, ये जरूर मिली है। तो वो बातों से आपका काम ठीक हो सकता है ऐसा मेरे मालूम होता है, परंतु आप उद्देश्य रख कर उन बातों का पालन करो तो लाभ होगा। मेरे को लाभ हुआ है, वो मैं कह नहीं सर कितना हुआ है क्या हुआ है, अपने अपने जान में सब ठीक समझते हैं, तो मैं वैसा ठीक नहीं समझता हूँ। जैसा हरेक आदमी अपने में कहते कहता मान लेता मैं बड़ा महात्मा हो गया, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है लाभ लेने का, और मैं इसी उद्योग में हूँ, परिश्रम में हूँ, और किस तरह से जल्दी से जल्दी लोगों को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। मैंने 8-10 वर्ष पहले कहा भी था, ठीक सम्मति याद नहीं है, कहा था कि मैं 5-7 वर्ष और जी गया तो परमात्मा की प्राप्ति सरलता से हो जाए, ऐसी बातें बता दूंगा, क्योंकि मेरे को बातों का ज्ञान होता है, तो जाएगा तो बता दूंगा, मेरे मन में आ जाएगी बता दूंगा, और इस तरह से फायदा होता है ऐसी बातें हैं, तो उन बातों को मैं आप बताने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से तो आप पूर्णता भी प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं मेरे जितना ही हो जाए, मेरे से बहुत अधिक आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ कि बोलता है वो तो विशेष जानकार है, और जो नहीं बोलता है विशेष जानकार नहीं है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मेरे मन में जिज्ञासा नहीं है, मैं बुद्धिमान हूँ बुद्धिमान नहीं है ऐसा जिज्ञासा नहीं है, भीतर बैठती नहीं है बात। इस बात में कहता हूँ आप सब श्रेष्ठ हो सकते हैं। जैसे एक बात बताई कि जो मिलती है भी छूट जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, इस पर आप विचार करो, बहुत श्रेष्ठ बात है, वो अपनी चीज नहीं होती। जैसे शरीर मिला है और छूट जाएगा, और कब छूट जाएगा पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्मों का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, अब आप देखते हैं तो हम लोगों का जीवन कितना बाकी रहेगा पता नहीं है, इस वास्ते मृत्यु जल्दी आ रही है। दो बात उनको भूल मत, जो चाहे कल्याण नायक नारायण, एक मौत को दूसरे श्री भगवान, दो बात को याद रखो, मरना कितना जाना आता न कभी जाना पड़ेगा, इस बात को भगवान को याद रखो, मरना याद रहेगा तो अन्याय करोगे नहीं, भगवान याद रखो तो उद्धार हो जाएगा, तो इन बातों को याद आ चाहिए। नारायण दो बाजू को दीजिए सदा विशाल, और दूसरे की हमारा दुख आप भी उपकार करे भूल जाना, और दूसरे अपराध कर दिया तो उस अपराध को याद रखना, ठीक नहीं आपका गलती कर दी, ऐसी गलती करते ही नहीं है, ऐसा बातें याद रखने की बात, तो बातें बताइए जैसे अपनी चीज कोई नहीं है, ये बात तो छोटी सी दिखती है, अपनी चीज कोई नहीं है, हर एक भाई बहन बिचारो अपनी चीज कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है, भगवान के हम अंश है, इस अंश जीव अविनाश, ये बात खूब समझने की है कि अपनी कोई चीज है नहीं, क्या चीज अपनी बताओ, क्या साथ में लाए थे क्या ले जाओगे, जिनको अपनी कहते हो क्या अपनी है, अपनी माँ अपनी माँ है, अपने भाई अपना भाई है, अपना पिता है, सदा रहेगा, आप सदा रहोगे, उनका संग आपको मिलता रहेगा, सदा रहेगा, ये नहीं है। ये अगर ठीक तरह से समझ लो तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। व्यवहार के लिए कुछ कर दो नहीं, परंतु भीतर में चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तो पहले ही जानते थे हमारे नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है, हमने ये नहीं समझा था कि हमारे जाए हुए चले जाएंगे सामने, हमारे बाकी रह जाएंगे, हम नहीं जाना था। तो नहीं जाना था तो तुम्हें कमी है, अब जान लो, अब दूसरा भी समझ लो, दूसरों को भी देख लो, माइट बैठ रहते हैं, मालूम चले जाते हैं, तो ये बात पक्की समझ लो, जो रोना नहीं पड़े, पछताता नहीं पड़े, पहले जानते नहीं थे, अब जब जान लगे, अब इन बातों को ठीक तरह जान लो, न जाने किसको कब जाना पड़ेगा। घाटी में चढ़े हुए बहुत आदमी रहे, कौन किस हिस्से में उतरेगा क्या बताए, किस हिस्से में ज्यादा उतर जाए, किस हिस्से में ज्यादा चल जाए, बने लो इस पर रहेगा नहीं, गाने में रहेगा नहीं, उतरेंगे सब जमीन, तो सब रहेंगे नहीं, ये बात तो है सच्ची। ये कायदा नहीं, पहले चल रहे हो पहले उतरे, पहले चल रहे हो पीछे उतरे, पीछे चल रहे हो पहले उतरे, पीछे जो पहले उतरे, पीछे जो पीछे उतरे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अलग अलग अपना अपने आयु है, आयु के अनुसार बैठ रहे, सब अकेले है, सब अकेले। आप सुन लो भाई, हमारे भाई है, माँ है, बाप है, ये मानते हो इस बात रोना पड़ता है, रहते है नहीं, रह सकते नहीं, अब रख सकते नहीं, आप में सामर्थ्य नहीं कि अपने माँ बाप भाई बंधुओं को आप रख ही ले हाथ में नहीं, तो पहले से इन बातों को विचार करके सोच करके समझ लेना चाहिए, जिससे कि मुझे रोना ना पड़े, दुख पड़ाना पड़े, कष्ट उठाना ना पड़े, ठीक तरह से अपना काम ठीक चले, तो इन बातों को अपने विचार करना चाहिए, विचार करके वैसे ही अपना आचरण करना चाहिए, ऐसे ही दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। ये पावन मामूली नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, और संपूर्ण ब्रह्मांड में देखो अपने तिलचित चीज अपने नहीं है, तो शरीर है इसमें भी एक दिखती है, तिलचिती नहीं है, न प्राण हमारे है, न मन हमारा है, न बुद्धि हमारी है, न अहंकार हमारा है, कोई चीज हमारी है ही नहीं, सब प्रकृति का कार्य है, और आप परमात्मा के अंश हो, ये बातें बहुत खाम की है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे माता पिता है, परमात्मा के हम संगी है, और परमात्मा सदा साथ रहते, नरक में जाओ तो इस साथ में, स्वर्ग में जाओ तो इस साथ में, बैकुंठ में जाओ तो इस साथ में, मृत्यु लोक में आओ तो इस साथ में, जहाँ जाओ वहाँ परमात्मा साथ में, सर्वेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में भगवान रहते हैं, तो भगवान तो है अपने, और ये संसार अपना नहीं है, पर आप लोगों ने प्राय संसार को तो अपना मान रखा है, भगवान को भुला दिए, अपने है कि नहीं है, क्या है, छोट को खुद छूट गई, ये जानने चाहिए कि परमात्मा अपने है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश है ही, वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, अनाधिकाल से जीव मेरा अंश है, तो परमात्मा के हमारा अंश है, परमात्मा हमारे हैं, वे कभी दूर होंगे नहीं, आपसे अलग होंगे नहीं, हो सकते नहीं, भगवान सर्व समर्थ है, परंतु हमारे नहीं हो ये बात भगवान खुद नहीं कर सकते, सर्व समर्थ होते हुए भी ये सामर्थ्य नहीं भगवान में, तो हमारे को छोड़ दे, हमारे से अलग हो जाए, हमारे साथ ना रहे, ये सामर्थ्य नहीं है भगवान में। क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा अलग कैसे हो जाएगा, कैसे हो सकता है अलग? तो वो सदा हमारे हैं, हम सदा ही उनके हैं। ये बात हमारे माननी चाहिए, परमात्मा हमारे हैं और यहाँ की कोई चीज हमारी नहीं है, और सब बदलती है, प्रति क्षण बदलती है, प्रति क्षण बदलने के सिवाय और कोई ताकत नहीं है। जितने वस्तुएं है, जितना आपको दिखता है, जो कुछ दृश्य है, सब क्षण परिणामी है, कोई सिर लेने वाला नहीं है, तो कोई अपनी चीज नहीं है। यह बात को जमा लो भीतर से, तो रोना नहीं पड़ेगा, अपनी चीज है ही नहीं। ना माँ है, ना बाप है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना भतीजा है, ना भुजाई है, ना ये अपना है ही नहीं। खास कुटुंब यही है, माता पिता भाई भुजाई भतीजे, खास नजीक है। दूसरे नंबर काका बाबा है, उनके बेटा मन को पोता भी है, इनके बाद में दूसरा परिवार, परंतु खास परिवार में से हमारा कौन है, हमारे साथ रहने वाला कौन है? ये विचार सबको जानना चाहिए। उपकार सबका करो, हित सबका करो, सेवा सबकी करो, परंतु अपना मत मानो। अपना मानो तो माना पड़ेगा, अपना है नहीं, भगवान के हैं, और भगवान के मान करके सेवा करो तो उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, और अपना मान करने से पुण्य नहीं होगा। सब गृहस्थ जितना सबके सब अपने स्त्री है, पुत्र है, माता पिता भाई भौजाई भतीजा, इनकी सेवा करते हैं, क्या मन में जस्ती है पुण्य होगा? आप खुद के जस्ती है, कोई पुण्य नहीं होगा। हमारा संबंध नहीं, हमारा स्वार्थ नहीं, हमारा धन धन नहीं, उनकी सेवा करना उनको पुण्य होगा। तो चाहे तो जिनका हमारा संबंध नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो उनको अपना मत मानो। एक ही क्या बताओ, चाहे तो जिनका संबंध नहीं है, हमारा लेन देन नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई भतीजा बुझाई उसकी सेवा करो, उनको अपना मत मानो। तो एक एक एक अर्थ होगा तो सबका पुण्य हो जाएगा, आपको मात्र चीजों का पुण्य हो जाएगा, कुंड का पालन करने का पुण्य हो जाएगा। फिर दूसरों के देश में कुटुंब देखता है, आप अपना कुटुंब मानते ही नहीं, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई भौजाई है, भतीजा है, हमारे है, उनको हम सेवा करें, और अपना नहीं माने, भगवान के हैं, परमात्मा के, सच्ची बात है। आपका ये सच्ची बात नहीं है, सदा ही परमात्मा का है, सदा आपका नहीं है, आपका थोड़ा दिनों का थोड़ा समय का संबंध है, तो अपना नहीं है, भगवान के हैं। भगवान की अगर सेवा करोगे तो भगवान राजी होंगे। वे जिनके बालकों की सेवा करते हैं उनके माँ बाप राजी होते हैं कि नहीं? तो सब भगवान के बालक हैं, तो भगवान के बालक उनकी सेवा करेंगे। तो दो बात है, दो बात, चाहे तो उनकी सेवा करो जो हमारा संबंध नहीं, हमारा स्वार्थ नहीं है, चाहे जिनकी सेवा करो उनमें स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, वो हमारा अनुकूल पड़े, ये अच्छा ही काम नहीं, भीत मत रखो, हम तो सेवा करें, वो हमारे दुखी दुख दे, कष्ट कष्ट कर दे, तो राजी हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बातें अपने धारण कर लो, ये धारण करने की है, केवल व्याख्यान में कहना और सुनना नहीं है, काम में लाने की है, अपने भीतर समझ ले। महाराज हुए संत कलकत्ता में, क्या रामकृष्ण परमहंस उन फार्मर्स ने एक हाथ में रुपया दिया। उन्हें साधु की बात सुनी है भाई, साधी झूठ राम जी जाने। एक में रुपया लिया, एक में ढूंढ ढूंढ रेत रेत रुपया रुपया रेत रेत रुपया रुपया रेत रेत रुपया रुपया रेत। फिर गुलाजी ना दियो, देखो रुपया फेंकना क्या हुआ, रेत फेंक लेना असर पड़ा, रुपया चला गया। तो भाई तुम्हारे रुपये की कीमत है, अपना असर जगह ऐसे में करना सो रहा है, आप से आप चला जाए वो सना दो रहा है। पर वो किया ऐसे ही, रुपया तो रेत है, रेत रुपया है, रुपया रेत है, रेत रुपया है, रुपया रेत है। तो अपने रटन लगाओ कि बेटा है कि मर जा। तो आपको आज तेरी आवाज़ बात बताऊं, अब भी है नहीं घनश्याम दास जी जो गीता के बोधक थे, घनश्याम जी के मुख से सुनी है मैंने बात। भाई था मेरा ऐसा प्रेमी जो बेटा काम नहीं करे तो मैं काम करता, वो मर गया और शेर ने भगवान नाम सुनाया, नाम लेता था मर गया, रोमांच हो रहा, आनंद हो रहा, आनंद मन में मन में आनंद हो रहा। और साफ बात गई, रामदास मारा एक ही बेटा है, वो अगर भगवान करता भजन करता वो मर जाए तो मेरा आनंद होगा, बेटा एक ही बेटा मेरा आनंद होगा मर जाए, ये मेरी मामूली बात है यार। तो जैसे ऐसी मैं कर लगाता हूँ कि मर जा तू, और घर का काम नहीं देखते, गीता प्रेस का खूब तत्परता का काम देखते थे। तो ऐसा आदमी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, अब नहीं हम नहीं हो सकता है भाई, हम भी हो सकते हैं। निर्मोह हो जाए, निर्मोह जाती कथा आती है। तो इस वास्ते हमारे प्रेमी है, हमारे स्नेही है, हमारे कुटुम्बी है, वे भी हमारे हैं, तो लोगों कहने में है, सेवा भी उनकी पहली करनी चाहिए पीछे दूसरी। कुटुम्बियों को दुख दे करके दान पुण्य करना है, वो दान पुण्य करना भी दिखे साल। कुटुम्बी जो दुख पा रहे हैं, रोटी नहीं मिले और दुख दान कर रहा है, अधिकार नहीं है। पहला अधिकार कुटुम्बियों का पहला अधिकार है, वो देना चाहिए। तो ये बात अलग है, तो अपना मुंह करना वो अलग, मुंह नहीं है, मुंह किसी से नहीं है, कोई मर जाए तो मर जाएगा, तो वो उड़ानी चाहिए। बुखार आता तो बुखार में कलम पकड़ नहीं सकते, तो कलम बांध लिए थे, बांध कर कलम नहीं, बुखार जो बुखार आया हुआ है बुखार काम करते कब पकड़ नहीं तो बांध दो, कलम बांध दिया। भी हमारे सामने ही थे, कोई कोई नई घटना नहीं कहता था, कोई पुराना इतिहास नहीं कहता हूँ। हर एक काम करने में बहुत होशियार, काटी घटी में देख रही है। महाभारत में धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे, फटाफट नाम ले, ये पुत्र थे, ये ऐसे ऐसे बने, पुरुषों में देख रहा तो बहुत जल्दी। हम अपने समझते हैं हम बड़े दिखे, हमारे से तेज थे, देखे बहुत बता देते सब। तो हर एक काम करना तो तेज करते थे, अच्छी तरह से करते थे, और मुंह हिला नहीं, अपनी दुकान का एक दो दिन भी काम नहीं देखते, और गीता पर उसका ठीक तत्परता से काम देखते सभी। घर समझदार थे हमारे, देखे हुए हमारे सामने थे, काम करते थे। तो ऐसे आदमी हो तो सकता है ना, एक बेटा मर जाए भगवान का नाम ले मर जाए, हमारा आनंद बहुत कल्याण हुआ, इसका उद्धार हो जाए। हमारा बेटा तो कल्याण हुआ, ये झुंपड़ की क्या बात है, इस उत्तम की क्या बात है, कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। तो ऐसा आदमी हो सकता है, तुम अपने विचार हो दूसरे हो सकता, हम भी हो सकते हैं, इस तरह से मोह रहित होकर काम करो। गीता पूरी सुना करके और भगवान ने अर्जुन से पूछा, कथित है तो स्वतं पार्थ त्रिगान देवता एकाग्र देवता गीता सुना सुना कथित ज्ञान समूह अज्ञान से तुम्हारा समूह नष्ट हुआ। दो बात पूछी, अगर तुम ज्ञात ज्ञान से सुनी है तो तेरा मोह नष्ट होना चाहिए, अगर मोह नष्ट हुआ नहीं है तो गीता सुनी नहीं है। एक तरह से कथित तो स्वतं पार्थ प्रसिद्ध तो श्रुतम पार नष्ट होते तो उतर गया दिया नष्ट हो नष्ट हो गया नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। श्रुति दबदा याद आ गई क्या, ओ मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये मेरा कोई नहीं है। श्रुति याद याद आ गई, याद कोई नई बात नहीं, याद आ गई। उसको कहते हैं जो पुराने याद आ जाए, उसको याद आए कहते पुराने बात आ गई। नदी लभी हिंदी में पद नहीं मिला, हिंदी हिंदी साहित्य में पद नहीं मिला। नदी बात याद आ गई, याद आ गई मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे मेरा संसार नहीं है, संसार का मैं नहीं हूँ, मेरे तो भगवान है। नष्ट हो मोह स्मृति होता तो कैसे हुआ मोह, गीता सुनने से नहीं तो प्रसाद मेरे मोह नष्ट आपकी कृपा से। गीता सुनाई गीता से नहीं हुआ, गीता से पंडित ही नहीं है मेरे में, आपने कृपा की आपकी कृपा से हुआ है। बछड़ा गाय का होता है या माँ का दूध पीता है वो जैसा हृष्ट पुष्ट होता है, दूसरी गाय का दूध पिलाओ मैंने वैसा हृष्ट पुष्ट नहीं होता। गाय चाटती है हुंकार करती है, चाटने मात्र में उसे पुष्टि होती है, स्नेह है ना उसका अपना पड़ेगा। इस बात से वात्सल्य प्रेम करे, वात्सल्य मानो प्रेम सा होता है उसको वात्सल्य से कहा, वत्सा होता है गाय का भाई का वत्सला से वात्सल्य बनता है, वात्सल्य से प्रेम तो गाय का स्नेह होता है, उस स्नेह से बसरा पड़ता है तो स्नेह जितना मिलेगा ज्यादा पड़ेगा। दूध तो मिलता है पर स्नेह नहीं मिलता, माँ का स्नेह मिलता है पर स्नेह कहां से ऐसा होता है। इस तरह से संत महात्माओं की कृपा होती है, उनका भी स्नेह होता है विशेष, उनसे उनकी विलक्षणता आती है, वह विलक्षणता आप नाम आती है। व्यास जी महाराज थे खड़ापे में, उनके शेख के शिष्य थे तो उनसे कई बार बनाया, तुमने कहा तक शुद्ध किया है, तुम्हारा जिह्वा में है, कंठ में है, हृदय में है, नाभि में है, चार स्थानों में अधम तो उत्तम तीर्थ अनु चौथे अति उत्तम स्थान, ये अधर मधर उत्तम आदित उत्तम कौन सा स्थान है। तो महाराज साधु साधु कई तरह होते हैं, वे चेला थे, चेला थे बोल गया आपकी सेवा में कई नाम था उनका, भगवान दास जी, भगवान दास जी आपकी सेवा में रहते हैं, रात दिन आपकी सेवा करते हैं, इनके मुझे कैसे आ गए, हमारे को तो अड़ना करो तो आपके चलो तो यही है उसी से होते फट वो समय चढ़ गई। कृपा से जो काम होता है करने से नहीं होता, चार थान नहीं आया चार तो थान इधर गई इधर गई यहाँ उठ करके बेरू जाकर ऊपर चढ़ कर होता है तो पूरा तेरे मेरे भगवान दास से सिर्फ आग रखा फट हो गया दशोदार हो गया। तो एक सेवा करने वाला हमारे कृपा होती है, कृपा से जो काम होता है वो दुष्ट नहीं होता, ऐसे संत महात्मा की कृपा होती है, कृपा से बहुत विदिशा होती है। गंगा जी आती है मगर गंगा जी का स्रोत होता है तो विशेष विशेष आती है। इस तरह से महात्माओं की कृपा आती है, कृपा जिस पर विशेष कृपा होती है उसकी विलक्षणता हो जाती है, आदमी में विचित्रता हो जाती है। तो इसमें ये सब व्यक्ति है भाव से, अपना भाव हो श्रद्धा हो भक्ति हो व्यक्ति में तो महात्माओं से बहुत लाभ होता है। और महात्मा कर रहे ये नहीं है, वो भाव वाला दिन सुनने देते है, वर्षा बरसती है, वर्षा होती है, वर्षा के पहले चंद होता है कई शुद्ध कहते नहीं वर्षा होने वाली है, वर्षा होगी पता लगता है उनको। इस तरह से महात्माओं की कृपा को पहचानने वाले हैं, लेने वाले हैं, वे बड़े विचित्र होते हैं। तो ऐसे संतों में महात्मा होते हैं उनके, वो भी कुछ नहीं है, उन्हें देखते हैं रोज डाल आप जल पिला दिया, पानी भोजन करा दिया, स्नान करा दिया, कपड़े धोती यार, इनके कितने कितने शब्द है तरक्की। गुरु भाई तो वही गुरु भाई है, अब हमारे उतारना से पूछते वही पूछो फट दे हाथ मस्त दर्शन द्वारे। तो भाई कृपा से जो होता है, तो अर्जुन ने यही कहा दस लोग स्मृति लगता तत्प्रसाद आपकी कृपा से। वो अपना उद्योग नहीं है, भगवान ने पूछा गीता सुनागने मोहनदास सुनागने, तो मोहनदास हो गया पर गीता सुना नहीं, गीता सुना मेरी मेरी मुख्यता रहेगी तत्प्रसाद। अब सिद्धोष में संदेह न योजेगा उसका योज नहीं हुआ, मैं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, अब नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, अब कल से आपको युद्ध करूंगा, आप करूंगा, अब क्या मतलब हमारी क्या युद्ध से युद्ध से हमारे क्या मतलब है, आप कल से बदलता आप आगे बात करूंगा। अर्जुन का कर्ण का युद्ध हुआ आपस में, तो कर्ण के साप था गाय का, इस बात से उसका चरण रथ का चक्का धस जाता जमीन में, तो शत्रु के साथ युद्ध कर रहा था, चक्का धस जाएगा क्योंकि नीचे खड़ा उठा है पृथ्वी डोल पड़ी जोर से, बाढ़ मारना बंद कर दिया, बाढ़ मारने लगा भाई कैसे मारता है, तो शास्त्रों को शास्त्रों शस्त्र शस्त्रों की विद्या को भी जानता है, शास्त्र को भी जानता है, मैं नीचा खड़ा हूँ दूसरा काम कर रहा है, तू कैसे मेरे पर बाढ़ मार रहा है, मैं उठा लू फिर मैं आ जाऊ बचाऊ, तो भगवान ने कहा मारो मान। अर्जुन ने कहा करी से बचना, तो करी से बचा कहो जैसे करूंगा, कहो जैसे कहना पर भी अर्जुन ने कहा समझाया करना है समझे कभी फिर भी मारा बाढ़ जोर से, तो मार सो मार कैसे मारता है, तो भगवान बोले। अब अर्जुन क्यों बोले, भगवान ने कहा मारो बाण, क्या महाराज जो काम में लगा हुआ है नीचे खड़ा है क्या मारो बाण, फिर क्यों आता ही है छह काम का छह अग्निदे विष दे जो क्षेत्रदार धनहार बोरी बकार गई अवैध वैध खटकार छह काम करने वाला अवैध विवैध होता है, अभी वेदांत पार हो ब्राह्मण हो छह काम करते हुआ एक काम भी करे तो मारो छ काम किए इस बात मारो। अर्जुन देखता कि मैं सास की बात मानता चुप रह जाता काम ही नहीं करता, भगवान कहे मारो अरे कड़ी से बचन तो मैं आपको जैसे करूंगा, अब शास्त्र विरुद्ध जीता है बिल्कुल ही शास्त्र विचार है शास्त्र विचार विरुद्ध, भगवान क्या मारो कड़ी से बचन तो आपको जैसे करूंगा, पाप हो बोले हमें क्या मतलब पाप होने से हमें क्या पुण्य से देना है क्या पाप से देना है आपको करूंगा, मारा बाप चुप हो गया अर्जुन होगा कर्ण भी चुप हो गया। तो इस तरह से महात्माओं से लेते विशेष होता है, तो विशेषता की विशेषता, तो ऐसी बातें हैं, तो इन बातों ने अपना पालन करो वैसा ही अपना अनुसरण करो, उनसे देखो आप तो आपका जीवन महान पवित्र हो जाए महान पवित्र। तो इस वास्ते पवित्र हो जाए तो सत्संग करने वाले हैं साधन करने वाले हैं उनकी तरफ ख्याल देना चाहिए, भाइयों को भी वे साधन करने वाले हैं साधन करने भी करने बढ़ना बैठे कोई कोई पूछ रही नहीं है यार माध्यम भाई मौजूद हमने ऐसा होता है, तो सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं तत्परता से लगे हुए हैं भजन में लगे हुए हैं, भजन में लगने वाले कितने भाग्यशाली है, उनकी सेवा मिल जाए तो ये आनंद की बात है। भजन भगवान ने भजन में लगे हुए हैं। डाकू होते, बड़े बड़े चोर होते हैं, डाका डालने वाले, वे भी जंगल में कहीं देंगे साधु का भजन करता है, उसकी सेवा करता है। लूट लेते हैं दूसरों को, वे लूट लेते उन्हें कंबल देते हैं, उनको भोजन देते हैं, एक साथ भजन करे भजन करता है। सनातन महाराज कहते थे एक आदमी ने मेरे को कंबल दिया, कंबल था बढ़िया, ठंडी लगती थी, कंबल कंबल उड़ दिया तो कोई रात्रि में आए अंधेरे में बोलते सुना तो सनातन कहते थे खुद, मैंने देखा कि आ जाएंगे कंबल ले जाएंगे, जो डाकू आए कंबल थोड़े छूटेंगे, तो वही पहले बोल दो, पहले मेरी में बोल रही, अरे भाई कैसे आए तुम, कैसे बड़े प्यार से बोले, तो कोई महाराज चोरी करने आए, साफ कह दिया, तो बाबा जी का कमल नहीं लिया, चोरी करना है, अरे चोरी क्यों करते हो, कि चोरी करना हमारा काम नहीं है, परंतु लगान कर दिया राज ने विशेष, होता लगान दे सकता नहीं, खेती में पैदा हुई नहीं तो लगान कैसे चुकावे, चोरी करना हमारा मन नहीं है, परंतु क्या करें, हम पैसा है नहीं पास में, सारे तो लगान लाओ, खेती पैदा हुई नहीं खास में, तो भाई जाओ पैसे मिल जाए तो लूट कर धार दे वालों, फिर बात चाहोगे महाराज का मन गया, और लूट रहे इस तरह से मैंने पूछे तो वैसे पता लग जाए, चोरी करना वाला तो साफ कर दिया, चोरी करने में जा रहे वाला साधु है, साधु तो वही निकाल रहा नहीं। हनुमान जी महाराज ने भी वो करोड़ बंदे विष्णु देखा भगवान का नाम लिया तो साधु ऐसे हट करी है पहचान, साधु तो वही निकाल रहा नहीं, ऐसे जबरदस्ती पहचान करूंगा क्यों, कह साधु नहीं होती, नहीं तो लंकार में जाकर गई आदि ने पूछे सीता जी की बात कैसे है, शत्रुघा शत्रुघा शहर है, मैंने पूछा कैसे है, तो अशोक वाटिका में है वहां सीता है, सबका पता लगा हनुमान जी से पूछे, तो साधु तो वही कहा जाने, साधु से कहा जाने सुनो खोल कर बात कर दो हानि नहीं होगी, क्योंकि विश्वास है संत है भगवान का नाम उच्चारण करता है, करवट बदलते भगवान नाम उच्चारण किया, अचानक भगवान नाम आता है तो भगवान का भगत नहीं आता है, आया है। इस तरह से संतों की पहचान होती है। लंकने ने पकड़ लिया हनुमान जी को, कैसे मोरा हाथ लंक कर चोरा, जो लंका का चोर होता है मेरा हार होता है, वो कहेंगे महाराज महाराज रुद्र संत बनी, खून बहन रह गया, जो क्या आज मेरा पुण्य बहुत है, राम जी का दूध देना मैं निहाल होते, तात स्वर्ग अपवर के सुख, स्वर्ग अपवर के सुख ढली है एका तुला एकांग, तू लता ही सकल में नहीं जो सुख लव सत्संग, लव है सत्संग हुआ हनुमान जी बड़े हाथ में स्पर्श हुआ, इतना सत्संग हो गया, लव मात्र का सत्संग भी स्वर्ग पर शपट कर रहे है, जब कहा लगन ने बिकल हो जब खपी के मारे तब जाने से दर्शन संगारे, तब संगार होगा लक्ष्मण संगार सब दर्शन जाएंगे, हनुमान जी मुखे लाड़े राजी हो गए, सत्संग ऐसा हुआ खुद बैठे सत्संग हुई, भगवान यहाँ कभी है हाथ यहाँ ध्यान होगी मैं तो इस समय सब लोगों की पहचान होती है, बारह मिनट आ गया है समय हो गया, जो कीर्तन सुनो सब भाई बहन भगवान नाम कीर्तन कर तो गंगा जी के नारा गंगा जी करो केशव कीर्तनाथ करो तथा कीर्तनाथ उठे नहीं कीर्तन, हाँ कीर्तन उठे नहीं भाई यार कहना है, देख सत्संग करने के लिए आए हो कितने सोच उठते हो, भगवान नाम का अपराध है, भगवान नाम कीर्तन होता है उठे अपराध है, बड़ा भारी अपराध भगवान नाम होता है, जाकर सुनना चाहिए। आप बैठे ही उठ जाते बड़ा नाम कीर्तन हो रहा है। अरे नाम कीर्तन है कि मेरी वाणी है, दोनों में कीर्तन। आपने मूल्यवान किसको समझा, मेरी वाणी को समझा। मूल्यवान भगवान का नाम है कि मेरी वाणी है। इस बात से चुपचाप शांति से मैंने दिल करके प्रेम से स्वर और ताल को बजा करके उठे उठे थोड़ा दांत भी से ठहर जाओ, क्या ठहर जाओ।